मिल कर ताली बजाओ सब मिल कर ताली बजाओ सब मिल कर ताली कि आए हम नाचने वाले कि आए हम गाने वाले कि आए हम नाचने वाले कि आए हम गाने वाले बात पे जानो हमें दाद दो आज इस बात पे